الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا سبيلا أن تضلوا سبيلا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام زباركي بحث شروع شاول احكامات بيان شو بيا توحيد بيان شو بیا د دې زینا هغه هم مسله چې هغه مونځ مانځړې خیال وساته احکامات دې هم منل توحید دې هم منو نو مونځ دې پابندۍ سره کاوه دغه بتا کې راځي ورنا ته به دغې نه هم اوړي نو پرون دا مسله شوي وه چې ګوره سوالات نه دوه معنی مراد دي یو جماعت دی یو مونځ دی نو لا تقرب الصلاة چه منست مانا واخلی نو دا دی انتحا سی شراغی چه لا تقرب الصلاة حتی تعلمو چه تف سو پوری پزان با دی پوشه اینی نمازت مرز دیکی گا خوچه کلتی جماعت مانا واخلی لا تقرب الصلاة جماعت تا مرز دیکی گا حتی تغتسلو انتحای بیا اغتسال لے غسل وکا غسل دی نئی کڑی نو جماعت تا منیز دیکھے گا دغا فرون دغا زیویلے شوی دینن خب یام لفظن اول یا ایوہ الذین آمنوا ایمان دارو لا تقرب الصلاة تاسو منیز دیکھے گا ایمان زتا وانتم سکارا فحالات دا نشی کی اپا داسی حال کی جتاسو نشکی حتی تعلمو تردی پوری جتاسو پوشی ما تقولونا آس جتاسو آئے ولا جنوب الاؤن جنوب سرے الا عابری سبیلی مگر غتیر دن کے پلا ربان لی حتی تغتسلو تردی پوری جتاسو غسل وکی فجمعات کی دنن ناسی غسل احتلام در ترشو او در بحر تا یا قول در امام شافعی رحمه الله تعالی چی جماعت بانی لار در بلده که لار نشتر جنوبت حالات که تیر شفی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی اوی حدیث کی رازی مور در جنوبت حالات که جماعت تا نو اغا اوی الا عابری سبیل المگراتی ردون که پلار فلا ربان دی روانی سپر کی او بدر تنشتی او بنا ملاوی گینو تیمو مخروست سر بیالاوی زن نمسر بیانای نو الا عابری سبیلی مغراتی ردن کے دلاری حتی تغتسلو ترسو پوری جتاسو غسل وکی غسل دین اکڑے نو چرتا جماعت تورنی زینشی چرتا منزت تورنی زینشی پس پر کی روانی لکا الا عابری سبیلی پس پر کی روانی الا ان تکون عادمین الماء او بنشتے حالات دا سفر کی عموماً سفرو کی او بنائی نو سی چل بکے تب حالتی تیمو موخی یا چی بیاو دسش وی جنوبت حالات کی وی نو مانزت امر آزاد نو مانزت اچر تراتلو نکی نو دی وجینا بیان وشو چی پلار تیری گی لکسا پر کی رست گی تفصیل دی رست دی کی رازی او یا جماعت باندی تیرے دل سے مراد دے نو چی کلا جماعت باندی لاری بلزے کی لار نشت دے نو خیر دے بیا پی ور تیر شا شیعگانو خبری واورا. شیعگانو یو حدیث ځان نه جوړ کړی دی وای جماعت تا لند جنوبت حالات کی وای بالکل جائز دی وای زکا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې صرف می اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنوبت کے حالات میں مسجد جانا جائز ہے. درو ہوئی موضوعی روایت چراوڑے دے تسرنا حدیث نشتے دا چی وہی چی نبی علیہ السلام دا چی بھی دی نبی علیہ السلام صرف دا خبر کری دا مرض الوفات کی چی ٹولی دروازے بندی گئی جماعت تا چی کم دروازی دی الا خوفتا ابا بکر. ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کم دروازہ دا غفرے دے زکا چی دا با دا غن رستا خلیفہ جوڑی گی زیاد تک را تک با پا جماعت بانی دا دی زکا چی جماعت دا پیسلو زی هم و داری دارو شورا هم و تعلیم و تعلم مدرسہ هم و نو دی ودینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ ویسر پرے دی. یو روایت کی راضی جد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شیعگانو چی دا کم حدیث جوڑ کرے لے او نبی علیہ السلام چی سمر کمری وی طول خو مسجد طرف تا وی بل طرف تا نوی نبی علیہ السلام با جماعت ترات لو نو دا حدیث چی کم شیعگانو جوڑ کرے لے اخبر دانا دا بلکل موضوعی دے. ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ ابن جوزی اغازی کرکی جدا غلط تے دے نیسا اعتبار شدی حدیث دا نبی آمخی ذکر کئی وَإِن كُنْتُم مَرَضًا کَچْرِ اِتَاسُ مَرِضًا او على سفر یا وی پسفر کی او جاء احد منكم من الغائط یا راشی او تن لتا سنا دغلی بولنا غائط آغا کندی تا ہوئی چا آغا پتا کندی دلتا زکا غائط ذکر کرے دے چی پاکوانا با خلق حمامون کورونو کی نو دیو وجنا بیمارین ام دیری نوی نو خلق بطلو لری کندولا هر کلی والا با زان لیو دی برابر کرد زنانا با زان لا نارینا با زان لطلو یا زنانا با دشتیت لی و نارینا با دورا دیت للو او دغا معمولو نو اللہ رب العزت هم آغا بیان ہو کو چی کما مکی عامو چراشی او تند تا سنا آلوی بولو تا او لا مستو من نسا یا تاسو مسو کئی یا جماو کئی دقبلو بی بیانو سرام فلم تجدو ما آن چی تاسو بیان نمو میو بو فتیممو سعیدا طیبا نو تاسو تیممو وحی پا خور پا کباندی دلتا ذکر وشو چی اولا مستو من نسا قطا سمسا کئی خذو لرا مسلا علکا مس المرآ چی خذا قلول فلا پردین ورے چی پا دے باندی او دست دسری ماتی گی کنا ماتی گی مسلا یادگا او دست پا دے باندی نماتی گی ناقض العضو پا دے سرا نکی گی زکا حدیث دے دا نبی علیہ السلام چی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجی ثم یجیعو فیصلی. نبی علیہ السلام با فلی بیانونا قبل واغستا بیا با جماعت تراغی ملدیو کو عدس بیونکو ناقض الوضو وغندا صرف کل اول خفل مور او بلار پتندی خفل کا وروچه ماشون بچه خفل کا چرتا پیغل لوری آغام چرتا خفل نکیاتی نا چرتا آداغ شهوت نظر آغا دی پزلکی را نشی او بیادار سره ولی نکام آتی دی ولی نا دیر احتیاط پا دی باب کی بکار دی نو نبی علیہ صلات و سلام بدا عمل کا او خودت باب آغی بندی نم آتی دو نبی علیہ الصلات والسلام امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نو سیدہ زینب دمشری لور لور دا هغه به نبی علیہ السلام په اوغو باندې ناستا وه، په اوغو مبارکو باندې نبی علیہ السلام به چې سجدې له لاړو هغه به کته کوزه کړه، بیا به وخته وګوته نبی علیہ السلام چرته اودس نه دی تازه کړی. نو دغه شانتي څنګه چې ماشومه ده دغه شانتي د غټې زنانه سره لاس دې میلاو کو ښکل دې کړه، نو په دې سره اودس نه ماتېږي. او قاعده مونږ ذکر کړی وه مخکې چې د دې او لامستم النساء څه مطلب دی، د دې نه مراد جماع ده کوروالې، چې کل ما جاء فی القرآن من المس او اللمس او الملامست بمعنى الجماع. امام بخاری رحمه الله تعالی ذکر کړی دی چې هر د مست کې راشي قرآن کې لمس راشي ملامس راشي مراد بچی جماع کولی. بقره کی مکه مونږ ویلو وایذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن كرجتا سبيان طلاق کي مکه د کورواله کول نام. نو دلتهم معنا د کورواله دا د جما کول دام چې جما چا وکړه پر بيبي سرا یا مریض دې بیمار دې یا دا شان سفر کې دې او بداس یې اخري کده بده باندې وصل وکی دره دا وجنام دا دا حالات خرابیگی دا تا داسی بیماری را دی دا تا بیماری دا کده پده باندی وصل وکی خود تا پده که ماندی مرگ را دی. نو دل اجازت شتی چی دا تیمو موکی نو برمائی چی فلم تجیدو ما انکبیانمو می دا سوبو فتیممو سعیدا طیبا نو تیمم دیووی پاک خاورا بغوری پاکی باندی با تیمم وخی یا داسی زیده چی پاکی کستا سراو بشتی خو کتوی زفدی وو باندی او دس وکما نو دس کلو بنیشتی نو تبا پاکو بو باندی او دس نکی تیمم وخا تیمم وخا یا بیماری. نبی علیہ الصلات والسلام زمانہ کی دو صحابہ کرام یو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو بل صحابی دے چردتوی دی وبو بندوبست انتظام نشتے. نبی علیہ الصلات والسلام دو صحابہ کرام آیو صحابی کپڑے ویستلی اپخاورو کی ازان سم ولڑو آغا بل معمولی گنتی خاوری مسکلی. نبی علیہ الصلات والسلام قال چې کله راغلل نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمای انما تکفیکا ضربتان ستاسو د پاره دو ضربونه کافی او غسل کې درې فرض دي، یو نیت کول او دو ضربونه، یو ضرب د مخ د پاره او بل ضرب د مټو د پاره. څنګه چې په اوبو باندې خپل مخ انځي دغه شانتې لاسونه به په مخ باندې راکاږي او بیا با مطو مطی با هم ماتا که اول نمبر نیت فرز ده نیت با ولا لازمان که دی ودینا یو صحابی آغا غزا که و بیمارشه و زخمی و صحابه کرام و تاوی مرگرو زما دا پارا بلسا لارشته چیزا دا او دست ونه کما یا احتلام ورتشه و چه غسل ونه کما صحابه و توی نشته غسل بلازمن که چه آقا غسل و کو آقا شهید شو پارده کی. نبی علیه صلات و سلام تا خبر را ورسید. نبی علیه سلام و پرمایل انما شفا العی سوال نافوانو ولیم تپوس نکاو ولن تپوس و کوی اکار کوی سرم شهید کو دنیا نرسخت شو دا چکار مکوی اللہ دیر رحیم و غفور ذات ده. دو شانتی او صحابی تلے رے جہاد لا او آغا تالتی احتلام وشو جمی تا مکی شو بل صحابیو را توی را روستا شا ممکی کی گا آغا باندی غسل آوکتے ہو چکلا واپس مدینی منوری تراغر النبی علیہ صلات و سلام تا صحابی رپورٹ پیش کو را توی اید اللہ حبیبا دا سرے جتا مونگ سر لگلے و دمونگ لمونگ کر بیرمازہ باندی ولی وی ولی دی پلان کیا موز کرده لغسل بدی کرده کنا غورتو ای ما تا اللہ فرمان او ری دلی دین ستاسو دخل مبارکنا تاسو قرآن کی وائی کی ولا تلقو بی ایدیکم الی التعلقہ فلزان با حلاکت نرسوئی نو چه کلا ذرا پاسی دم ماندازی تاو قتل و بی انتہائی خیوی کما پدغو بو باندی لمبلی وی نو زمر کی دما ما تا نمر خطر جوڑی دا دیو جن ما تیمو موخو نویر سلام وی سی کار دی کڑی دی سی ورطو نیدو نو چه کلا ستا دا مر خطر دا نو تا هم تیمو محلی شی تا تا اجازت شی دو ضربون دی قدریم ضرب دی دا گوتو دا خلال دا پار اوپا اللہ تعالی ثواب در کئی ورن لازم نده دی وجنا هر عمل کی پا هر عبادت کی نیت کول ضروری دی امام ابو حنیفا رحمه اللہ تعالی آغا ذکر کئی کول دی نکلو عمل وشو خواغا ثواب کامل درجه در تمیلاو نشوا کما کامل درجه تی دا آغا تا تمیلاو نشوا تکا گورا روجه کی نیت کول فرض دی اغیده با نیت لازمان که تا اشان دی مانزو دا پار نیت کول فرض دی خواه دست دا پار نیت فرض نده خط طریقه بهترین طریقه دادا او دست شو که زن سر دست شو چو که اللہ او دست زکو ما چه طهارت بدنی نراشی اللہ ترا نراشی شی بیاستا امر دی منز دی چیز پریبا نمونزو کما او بدا زماتا زماتا پارا جنت رسو ذریعه جوڑه شی لک سوٹ زان تراو که او دست نروستا دا سوٹ کوا اللہ او دست کوم زما پاکواره را شی ترا نرازی شی او پدی سرا ستا عبادت و کم او جنت تلا شما بس دی او دست شروع که نستا عمل کی با دیر خیری اعلا درجه بتالا در کی خوی او سره دی چی او دست او کو پا دی بانی نموزو کونی تلاواتو کودا پا زل لیدل ایست پایده نوال کئی او دست کی نیت کول پرد ندی تیمون کی پرد دیده ولی الان که تیمون سر او سره خگندگی یا خاورو که لازمات وفی دا زکا چی تپ تیمون باندی یقین وکا چی دا دا اللہ امر دی دا اللہ امر دی زما پا دی یقین دی چی دی سر زما پاکی را دی تیمون وکا منزم بی کولی شی تلاوتم بی کولی شی دا شانتی نور عبادات بی هم کولی شی خوچی کل او با میلان شی نو بیا باو دست که سر خلق وی جنازه دا پارا تیمون آقا دا لازم گنی وی او دست جنازه را نیشتی دا دروغ وی دا شیاطین الاس والجن دا غیدی غید خبر کئی جنازه دا پارا حال استا تیموم فکار دی جنازه و دیدو والا دا او دست که جنازه دا نزی زر پا غزه که تیموم وقا یا او گلیشتی او گلیدی تا او گو پتی روان شی نو دلتا جنازه دا نزی نو دیو وجه نا تیموم وقا بلا مصر و او را ملمه دی چا کرا ملمه تو پا دبان دی غسل و او تو نو دا دل دا یر دا که زه چرتا غسل کوما د دې کور والا را باندې تومت لگی الزام و چې د څه چل کړی شپې دې غسل کوي یا په ده باندې د قتل منصوبه جوړیږي چې ده وانې کړی دی راشه وژنې اکثره داسې شوي هم دي مخکې زمانه کې نو ته به څه چل کې چې تا تیموم ووخه مونز دانچه جوڑه که چه کتا پورتا شا و زان با در تغط مجرم کاری شرمه دل زانی صاحب که بیا دا منزه قضار استرارا و منی قادره شوی یا دا چه سزه که کسان ناستی دیر احترام وشو سوال ده چه آیا کزود غسل کم ملگه طول دی شرمه گما نو سنگ چل بکو ما پا دی تیم که ما تا اجازت شته که نیشته نه اجازت نیشته یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله رست برایشی و ایده خلقو نشرمیگی و دلانه نشرمیگی پا دی که در شرم سه خبره دا اخوال غسل وکا شر فیر دی خلق خبری کهی پا دی که تا تا اجازت نیشته که اجازت شته نو صرف اور صرف الزام خطره دا افترا پتابانی خلق لگئی دا قتل خطره دستان و خیر دیتی مو موقع مانده دانچه جوڑکا مانده قضا بیاراولا فرمای اولا مستم النساء کتا سجما وکل قرب بیان سرا فلم تجدو مان بیامن ممیبو فیت فتیممون تاسوم تیمم وقی سعیدا طیبا فاقور فاکبان لی طیبا پدی کے تشدید راو دا زکا چل تیمم دا پارا مقدز مکی پاک سترا پکار دے مانزه ده پارا خیر ده که نفسی پاک گئی فرق نگئی باقی منز کولیشی و تیموم ده پارا بلکل پاک پکار ده سمطلب یوزه بندی میتیازی وکرشوی دازه وچشو پدی بندستا موز کیگی و که دازه وچشو ده پا دغزه بندی تو گربون وقیستا تیموم نکیگی پا دغزه بندی تیموم موقع اغزه بندی تیموم وقع چی اغا بلکل سپا پاک سترا زیده نبرمائی باتای اما موسائی دن سوئی باتا ستیمو وخی بخاورا پاکا باندی فامساو بیوجوہی کم مسکی فلا سن مخونا وائدی کم اقفلا سنام اغمتی مسکا اغمخ مسکا داو دس فضائل وارا چاو دس او عبادات سمنا عبادات چیدی پدی کہ اللہ تعالی دیر خیرو نہیں خیدی دا مانزه پا وسائلو کی پا مانزه کی اللہ دیر کمالی خیده گورا و یوزه کی یو علیم و ملاجه و نومی و ابو احمد نور الانوار چی لکنه ده تفسیرات احمدی علیم لکنه دا انتہائی ساده مزاج سڑه و دیر تقوی والا سڑه و و ساده و و دوم را حتی دا در ساده توب را سیدنه و یو ذکر روان دی با هر داکوان دی چو داکوانو دی دی دره ری پا مندشمی دی تقتیده دی دی چی مولانا چی براغه تری دی دا پول لان دی پر شوی دی ده تا خوبت هنو جی زمان داکوان و تقتیده دا پا قلابانی و روانو چی هستی وراغه بوری لان دی ناستی رکا ستو وی دلتا پا پاسی دی دی یرا شیخ سیب منگا راویتی هنگل سبا میلاو چه خو سم میلاو نشو نوست دلتا دی پول دان دا پول کولا و خود چه در ویسو خرس کو بازار که زن لفیسه و بود آقا ملا جیوان والا دا غور کری یا دریس الو روپی ور کری دا واری خود پول مو باسی دا خلکو لار بنده وی تاسو دا مکوی وی دا دا دا دا علم مقام ورا شاجیان باچا پا دور کی دا او پا دا زمانه کی شاجیان پا تو ور کلا چه هر عالم مال پتورا کئی استفتای طلب کرا چه ریخم و جامعی مال پارا جایز دیو کنا جایز دیو طول عالمان آوی وی بلکل جایز دیو خوم اللہ جیون وی چه ندی جایز وی ندی جایز شاجیان باچا انتہائی پریشان شو غصه شو چه گورا دا ما تا سمنا نیزیل دا دا ما خلاف قبر کئی آچا انور مولیان نری دری مولیان دی خواقا چمچمار مولیان و دخیطی والا مولیانو اسقاتونو والا مولیانو نو ده تا غصه شو ده ده غریب تاراولو اراده وکرا ده ده باچا زوی عالمگیر ده ده ملا زوی شاگردو آغر آغه چه گوری مولانا سیب تا منت کئی شیخ سیب ده ده خود مسئله نواب را ده مسئله و قبل چوروارو چی ده پلانی بیلده آغوی ده چه ده نشی زوی ما زده خبرکو ما چه دریخم و کپری ندی جای شریعت وی زونی پر ازان خبر وارو ما حال که بلار خوالا تره وی اغوی پریده مینا ددا دگری تاراولو آدره وکو دا پا منده بیار آغی امولا سیب تا پتا ولیه دا دا راه چی گوری نو دا مولانا سیب او دست کئی لوٹه واغستره دا پا منتون و پزارو شو فجرا شورتوئی چه در اقبل مسئلی ناوئی ناوڑا ما لاغ پر پلارتا پر یاد جرائی شروع کلا خپا پا دیده چه دا شیخ سی پدا لاوالا سره ده که دخیری وکلی دا ما پلارتا با دیر نقصان ورسی پلارتا بجرا شو پر یاد وردو کو پلاروئی دا ما مات کو دلتا غد او دسی را دوکر او دسی جوکو دارا غی وی تی وی دا ما پلاروئی تی ما مات کرده زرسانه امازر ادم اصر سیده اغوی استا دپلار زور دینن خود زمان زور نشته زکم زور انسانیم خود زمان در رب زورشته زه دو رکعت منځ کوم چې زما رب د سره سکی خو هغه په وجه باندې هغه دغه مسلې نه واخته دا دس دومره برکات دي بیا به مانځه کې څومره کمالات دي. اوګوره زینب رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاه والسلام په نکاح کې راغلی و. دا چې کله د زید رضی الله تعالی عنه په نکاح کې و فلما قضى زيد منها وترا زوجناكام کله زید رضی الله تعالی عنه هغه له طلاق ورکو نو نبی علیه الصلاه والسلام په دې باسي د خطبې جواب راوړي کو د نکاح کولو هغه ورته وایي اقاصد راغه ورته وایي زینب نبی علیہ السلام ساسره نکاح کول غواړي دا لامرو هغه وایي لا هدي ذوشینا تاوامر ربي وایي زه یو کارم نه کوم تر څو پورې چې ما د خپل رب سره مشوره نه کړي. نو دا ورغله او داسې وکړو په مانځه باندې لا ولاړه نه ده چې نبی علیہ السلام راغې. نبی علیہ السلام ورته فرمایي فلما قضى زید منها وترا زوجناکا الله و اذا ما استانکا وکړه او دسه کړه مانځه ته لا هم نه ولاړی الله ولاړه الله دا غیب په باره کې فیصله اولې غلا. نو او دسه او مانځه کې دومره برکات او خیرونه الله تعالی خو دې په دې غلا صحیح طریقه باندې وشي. نو فرمای پام ساو به وجو هی کوم تاسو ما سکی اغلا سن را کاګه په مخ باندې یو جو هی کوم خپل مخونو لرا و ایدی کوم او فلمتو لرا ان اللہ کان عفو والغفور اللہ تعالی دیر ما تکون کے دے او دیر بخون کے دے علم ترا الاللزین عدیزین اغام دور سیتنو کی زواجر یهودو تبینیگی اول ادری آیتنو کی مومنانو تا بیا پشپاو کی منافقو تا وست پا دولتو کی یهودو تا زواجر بینیگی فرمی علم ترا ایتا سوٹ نرے کرے للذین آگستانو تا او تو نصیبم من الکتاب چور لشویر و تلوگا حصہ دا کتابنا لغ معمولی ونتی علم ور تور کلشویر او تو دا دا زم دا پار رازی دا دا ناکار مولیانو دا پار رازی علم ور تا ور کلشویر نده علم ور تور کلشویر ده پخپل اغسط نده ناکار مولا ده یا او ریسو دام دا دیده پار راجی خوچی کل آتائی نارا غی ناغا دا حق پرست تاریم دا پار راجی او رسنا حق پرست پار راجی او پا خپلا با علم پتی محنت کرده اغا سر استومان سل قرآن تناسی دیتا آتائی ناوالا وی نوچی ورنشل ده ورطا سی صدر کتاب نام یشترون الظلالتا نو دا آخری گمراهی فمانا دا اختیار سرا نو دا غورکلا آگمراهی لرا سمطلب یا پمانه دا اشترابان دی دا واغست گمراهی دا نا چی دا لانو زان لی پا پیسو بانی گمراهی واغست نا علماء کرام جی کرکی یو طرف تا گمراهی بل طرف تا هدایت دا تی گمراهی را اوچه تکلا هدایت پریخو دو ویوریدون ان تزلو سبیل. امام رازی رحمه اللہ تعالی آغا مانا کئی پا تفسیر کبیر کی الرشا الضلال الرشا اخلی گمراهی یعنی رشوت دا ولی ویل کی ولی وطا رشا ویلی دا دا زکا چی دی یهودیانو با گمراهی آغستا پیسی بی آغستی رشوت بی آغستو تورات چی بی پلزانا تحریف کاو نو دی وجنا رشوت دا سبب دا گمراهی دی نو دی وجنا امام رازی رحمه اللہ وی آغی آغستو رشوتو یشترون از ولالتا دی وقلی گمراهی ویریدون او اراده که هم تذل السبیل چی دا واوری دس ملاری چی واری تالرا دس ملاری نام لکا ملاری نام او تا مانده کی وای دین صراط والمستقیم اللہ سی دل آربانی مونگ مضبوط کا دادا نگواری دی تا بدی مضبوط چی دا دین تاری نغریدونا دا غواریم تذلو سبیل شواری تالا رغس ملارنا والله آلهم یادائیکم اللہ تعالیم دا کمی لارنا دا غی لارنا دی هم آره مکی احکامات بیان شو دا احکامات بتا منی ندی پیرزو دیر بتا آره تا تبای قرآن تا مکینا والله آلهم یادائیکم ہو خیر تا غم فکر سوچ مکو اللہ کوئی لے استازو پا دشمن آرو باندی وکفا باللہ ولیاں او کافی دے اللہ تعالی دوستو وکفا باللہ نصیرا او فرد اللہ تعالی امدادی یو اللہ دی دوستو مرگرے شو امدادی شو اچھا تا ضرورت نشتا دے بیا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة تاسو من نزدیکی گئی مانزتا وانتم سکارا بدا سحال کی جتا سو نشکی ای حتی تعلمو تربی پوری جتا سو خفو ایشی ما تقولو ناس جتا سو ای ولا جنوب او نجنوب الا عذیری سبیری مغراتی ردن کی دلاری حتی تاتسیرو تربی پوری جتا سو اصل وکی و اغ کنتم مرضا کجر تاسو مرضیان دی ای او علا سفر یا فسفر کی او جاہد منکم یا راشیو تند تاسونا من الغائی توی دغلی بولو نام او لامستم النساء یا تاسو مسکی قلوب بیانو لراجی ما وقید قلوب بیانو سرا فلم تجیدو ما انکبی امنمو میو بولرا فتیممو سایدن طیبا نو تاسو تیمم وغی پاکا و رفاکا باندی فمسو بیوجوهی کم ویدی کم مسکی فرمخون اولا سنا ان اللہ کان عفو وغفورا بشک اللہ تعالی اما دیر مافی کون کے دے او دیر بخون کے دے چی دا جلد از مکی نکم شئی نو پاغی باندی تیمم وغا دا جلد از مکی ننی لکا چونشو اپا دیوانی تیمم نکی د جنس د زمکینا هغه شی چې پاغه باندې غبار نه کېدلې نو پاغه باندې تیمم وقا بیا ورمه یالم ترایتنه ګورې.